بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله ويكره إفراد رجب بالصوم، ni makuruhu kutenga mwezi wa Rajab kwa kufunga. Wa yukrahu ifradu Rajaba bisawm, ni makuruhu kutenga mwezi wa Rajab kwa kufunga mwezi huo peke yake. Wa kullu hadithin fi fadli sawmihi wa salati fihi fahuwa kadhib, na kila hadithi inaelezea fadla za kufunga mwezi wa Rajab na kusali sala maalumu katika mwezi huo ni urongo. Wa yukrahu ifradu aljum'ati bisawm, pia ni makruhu kuitenga siku ya aljum'a kwa kufunga. Kufunga sunna siku ya Ijumaa peke yake ni makruhu. Wa yukrahu taqaddum ramadhana biyawmin au yawmain, pia ni makruhu kutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili nyuma yake. Wa yukrahu alwisal, pia ni makruhu kuunganisha saumu bila kufungua. Kuunganisha saumu bila kufungua siku mbili siku tatu bila kufungua ni makruhu. Wa yahrumu saumu al-eidain, na ni haramu kufunga siku zaidi mbili, Eid al-Fitri wa Eid al-Adha. Wa ayami tashriq, pia ni haramu kufunga siku za tashriki tatu baada ya siku ya Eid al-Adha, siku tatu baada yake pia ni haramu kufunga. Wa yukrahu sawmu ad-dahri, na ni makruhu kufunga mwaka mzima. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, la yajuzu takhsisu shahri Rajab bisiyamin au salah, haijuzu kuhusu mwezi wa Rajab kwa saumu au kwa sala. Lianna takhsisa bi ayamin ma'luma au bi shahrin ma'lumin yahtaju ila dalil, kwa sababu kuzihusu siku maalumu au mwezi maalumu kwa kufunga, hii inahitajia dalili. Wala dalila ala shay'in min dhalik, na kun hakuna dalili ya lolote katika hayo. Hakuna dalili ya kwamba Waislamu wafunge mwezi wa Rajab peke yake, wala hakuna dalili ya kwamba wafunge mwezi wa Rajab na Shaaban na Ramadhan. Hakuna dalili yoyote inaonyesha fadhila za kufunga mwezi wa Rajab, au kuna sala maalumu inayosaliwa mwezi wa Rajab, au kufanya umra mwezi wa Rajab kwamba kuna fadhila kuliko siku nyingine. Hakuna dalili ya hayo yote. يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل يكتفى كويتنغ سيكو الجمعة وكفونغ. دليل يهيلني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. Asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa isipokuwa siku iliyo kabla yake au baada yake. Asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa peke yake, saumu ya sunna akafunga Ijumaa peke yake, isipokuwa akifunga siku iliyo nyuma yake, akifunga Alhamisi na Ijumaa au Ijumaa na Jumamosi, hiyo itakuwa inafaa. Lakini kufunga saumu ya sunna Ijumaa peke yake, hivyo mtume amekataza. Haditha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithu Juwairia radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala 'alayha yawm al-jum'ah wa hiya sa'ima. Hadithi ya Juwairia radhiyallahu anha, mke mmoja katika wake zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume aliingia kwake siku ya Ijumaa wa hiya saima, na hali mama Juwairia ana saumu. Fakala mtume alimuuliza, asumti amsi, je ulifunga jana, yani alhamisi ulifunga? Qalat la, akasema hapana sijafunga. Qala turidina an tasumi gadan, unataka kufunga kesho, yani Jumamosi, Ijumaa na Jumamosi? Qalat la, akasema mama Juwairi hapana. Qala fa aftiri, tumekwambia basi fungua, kama hukufunga alhamisi na hutafunga Jumamosi, basi Jumaa peke yake usifunge, fungua. Rawahu al-Bukhari. Kuyo ni haramu kufunga siku ya Jumaa peke yake, saumu ya sunna, si saumu ya faradhi, saumu ya sunna. Yadullu li'adami jawazi taqaddumi ramadhana bi saumi yawmin au yawmaini hadith wa bi Huraira radhiyallahu anhu, dalili ya kutofaa kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili nyuma yake, dalili ya hilo ni hadithi ya bi Huraira radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin au yawmayn, msiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla yake. La taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin au yawmayn, msiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, isipokuwa mtu aliyekuwa akifunga saumu na afunge saumu hiyo. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, isipokuwa mtu aliyekuwa akifunga saumu na afunge saumu hiyo. Kama mtu ana sunna ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, ikatokea kwamba Jumatatu ndio tarehe 29 mwezi wa Shaaban, Jumanne ni 30, au Jumanne ndio Ramadhani, 30 Jumatatu, Jumanne Ramadhani, hapa yajuzu kufunga siku hiyo Jumatatu, kwa sababu mtu ni sunna yake kila wiki anafunga Jumatatu na Alhamisi, huyo anaendelea na saumu yake hata kama kesho ni Ramadhani. Kwa hiyo msiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili, hii ni kwamba mtu hana saumu hiyo ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, lakini ameanza kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja. Huyu ndio anayekatazwa. Lakini yule anayefuatilia sunna akafunga Jumatatu na Alhamisi, huyo anafunga hata kama kesho ni Ramadhani. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu. Yadullu linnahi 'anil wisal, dalili ya makatazo ya kuunganisha saum bila kufungua. Kuunganisha saum bila kufungua, yani mtu amefunga kuanzia alfajiri ya pili mpaka jua likazama, akaendelea kufunga hajafungua mpaka saa mbili, saa tatu, anaendelea kuunganisha saumu hiyo, hii imekatazwa. Dalili yake hadithu Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا مسيونغانيشي صوم لا تواصلوا مسيونغانيشي صوم. قالوا ما صحابة كمولزة متومة وكمبيا إنك تواصل ووي ونونغانيشا إنك تواصل ووي ونونغانيشا صوم بلا كفنغوا. قال لستك أحد منكم بمسيكا من يويوتك تكنيني lastuka ahadi minkum, mimi si kama yoyote katika nyinyi. Inni utaamu wa usqa, mimi ninapewa chakula na ninapewa maji. Inni utaamu wa usqa, mimi napewa chakula wa usqa na napewa maji. Au inni abitu utaamu wa usqa, au mtume alisema inni abitu utaamu wa usqa, mimi nalala huku nikipewa chakula na kupewa maji. Kwa mimi si kama nyinyi, mimi nikifunga nikuunganisha, mjue mimi nimepewa chakula, nimepewa maji, nyinyi mtakaa na njaa, hamtaweza. Ndio maana la tuwasilu, msiunganishe, hamtaweza kuunganisha siku mbili tatu hamjafungua. Kwa hiyo mtume amekataza jambo la kuunganisha, hata mtu amekula daku kilo 20 akala sima, wali, pilau kilo 20, kwa hiyo ana uwezo wa kuunganisha siku mbili? Hapana, ni haramu. Ni haramu. رواه البخاري ومسلم ورواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر لا تواصلوا مسيونغانيش صوم فأيكم أراد أن يواصل يوتي كتكنيني أن يتكا كونغانيشا فليواصل حتى السحر ناونغانيش مبكا وسيك ومنان وبس ale aunganishe saum maghrib hakufungua jua limezama akaendelea kuswali isha akaendelea na saum mpaka usiku wa manane asiendelee tena na saum ale fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil hatta sahar yoyote katika nyinyi anataka kuunganisha saum na aunganishe mpaka siku usiku wa manane qalu fa innaka tuwasil ya rasul allah Masahaba akamwambia wewe unaunganisha saumu ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum mimi si kama sifa zenu inni abitu li mut'imun yut'imuni wasaqin yusqini inni abitu li mut'imun yut'imuni mimi nalala na nina mtu ananipa chakula wasaqin yasqin na mwenye kunipa maji kuna mtu ananipa maji au malaika ana mwenye kutoa maji ananipa maji kwa mimi nikilala kuna mut'im kuna mwenye kutoa chakula ananipa chakula wasaqin na kuna mwenye kutoa maji yasqin ananipa maji kwa mimi si kama sifa zenu mimi si kama maumbile yenu mimi napewa chakula napewa maji ndio maana naweza kuunganisha saum siku mbili wa hakadha yadullu litahrimi saumi al-eidain hadith wa bi ubaid maula ibn azhar dalili ya kuharamishwa kufunga siku zaidi mbili eid al-fitr wa eid al-adha ni siku ambazo ni haramu muislamu kufunga saumu yoyote dalili yake hadith wa bi ubaid مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذه سكون بيلي متومة صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفون وسكو هذه يوم فتركم من صيامكم سكو منفونغوا كتوكان صوم زينو عيد الفطر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم na siku nyingine ile siku ambayo mnakula katika wanyama wenu Eidul Adha kwa siku mbili hizi ni haramu kufunga saumu yoyote iwe saumu ya sunna au saumu ya faradhi ni haramu kufunga sababu ni siku zaidi rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa hadithu Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر الحديثة متومة صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفونغا سيكو عيد الفطر نعيد النحر عيد الأضحى إلى يا حج رواه البخاري ومسلم يدل لتحريم صيام أيام التشريق dalili ya kuharamishwa kufunga siku za tashriki tatu zile za baada ya Eid al-Adha siku tatu baada yake zinaitwa ayyamu tashriq kufunga saumu yoyote illa liman lam yajid al-hadiya isipokuwa kwa ambaye hajapata mnyama wa kuchinja wa tamattu mnyama wa kuchinja wa tamattu hajapata huyo anatakiwa afunge siku tatu kule na siku saba akirudi kwao kwa hiyo anaweza akafunga siku zile za tashriq yule ambaye hajapata mnyama wa kuchinja wa tamattu dalili ya uharamu wa kufunga siku hizo hadithu nubaisha al-hudhali radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurb. Siku za tashriki tatu ni siku za kula na kunywa, sio siku za kufunga, ni siku za kula na kunywa. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah. Ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah. Siku za tashriki ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah, sio siku za kufunga zile. Sababu zote hizi zinahesabika ni siku za Idi kwa Waislamu. Wa hadithu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu wa fihi wa ayyamu Muna ayyamu aklin wa shurbin. Siku za Muna ni siku za kula na kunywa. Ndio hizo hizo siku za tashriq, mahujaji wanakuwa pale Mina, kwa ni siku za kula na kunywa, sio siku za kufunga. Wa hadithu Aisha wa ibn Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhis fi ayami at-tashriqi an yusamna illa liman lam yajid al-hadiya. Hajaruhusu mtume siku za tashriq zifungwe. Lam yurakhis fi ayami at-tashriq an yusamna. Hajaruhusu mtume siku za tashriq zifungwe illa liman lam yajid al-hadiya. Isipokuwa mtu ambaye hajapata mnyama wa kuchinja, huyu yajuzu kufunga siku zile tatu. Rawahu al-Bukhari rakmu 1997 ila 1998. Yadullu linnahi an sawmi dahari, dalili ya makatazo ya kufunga mwaka mzima, kwamba mtu afungui mwaka mzima anafunga. Hadithu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار وأقومن الليل ولا أقومن الليل ما عشت. Alielezewa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم kwamba mimi nasema na hapa kwa Allah nitafunga mchana na nitafanya ibada za usiku. والله لا أصومن النهار wala aqumanna al-layla ma ishtu, na hapa kwa Allah nitafunga mchana, kila mchana nitafunga na nitasimama usiku nifanye ibada. Ma ishtu, muda wa kuishi, muda wa kuishi duniani nitafanya hivyo. Alielezea kwamba mimi nilisema hivyo. Faqultu lahu, nikamwambia qad qultuhu bi abi anta wa ummi, nilisema hivyo na kukomboa mimi kwa baba yangu na wewe na mama yangu. Nilisema kweli bi abi anta wa ummi, na kukomboa kwa baba yangu na mama yangu. Qala fa innaka la tastati'u dhalik, mtume akamwambia wewe hutaweza hivyo, hutaweza kufunga mchana mchana kila siku mwaka mzima, usiku unasimama unafanya ibada, hutaweza. Fasum wa aftir, funga na fungua. Waqum wa nam, simama usiku ufanye ibada. Na lala, wasimama ufanye ibada halafu walala. Wasum mina shahri thalathata ayam, funga katika mwezi siku tatu. Wasum mina shahri thalathata ayam, funga kwa mwezi siku tatu. Fa innal hasanata bi ashri amthaliha, kwani jema moja ni kwa kumi mifano yake. Mtu ukifanya jema moja unalipwa mifano yake mara kumi. Kwa unapofunga siku moja unalipwa saumu za siku kumi. Wadhalika mithla siyami dahari, na hilo ni kama kufunga mwaka mzima. Ikiwa utafunga siku tatu za kila mwezi ni kama umefunga mwaka mzima, sababu siku moja kwa kumi. Kwa siku tatu umefunga mwezi mzima hiyo. Kila ukifunga siku tatu umefunga mwezi mzima. Kwa mwaka itakuwa umefunga mwaka mzima. Kila mwezi ukifunga siku tatu unahesabika una thawabu za kufunga mwaka mzima. Lakini usifunge hiyo kila siku mwaka mzima usifunge. Kultu nikasema inni utiku afdala min dhalik, mimi naweza bora kuliko hivyo, naweza bora kuliko kufunga siku tatu, nina uwezo huo. Qala fasum yawman wa aftir yawmain, kama una uwezo wa kufunga zaidi ya siku tatu kwa mwezi, funga siku moja na ufungue siku mbili. Kultu nikasema inni utiku afdala min dhalik, mimi naweza bora kuliko hivyo, nina uwezo wa kufunga zaidi ya hivyo. Qala fasum yawman wa aftir yawma. Mtume akamwambia basi funga siku moja na ufungue siku nyingine. Funga hivyo. Fadhalika siyamu Daud alayhi salam, hiyo ni saumu ya Nabii Daud alayhi salam. Wadhalika afdalu siyam, na hii ndiyo bora ya saumu za sunna. Bora ya saumu za sunna ni kufunga siku moja na kufungua nyingine. Kufunga siku moja na kufungua nyingine, hiyo ndiyo bora kuliko saumu zote za sunna. Fakultu inni utiku afdala min dhalik. Abdullah ibn Amr ibn Asma nikasema mimi naweza bora kuliko hivyo. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam la afdala min dhalik, hakuna bora kuliko hivyo. Hata kama waweza zaidi ya hivyo, la afdala min dhalik, hakuna saumu bora kuliko hiyo ya kufunga siku moja na kufungua nyingine. Funga siku hii na kufungua nyingine, hii ndiyo siku, ndiyo saumu bora, hakuna bora ya hiyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa hadithuhu qala qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi yake hii alisema, aliniambia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya Abdullah ibn Amr, balaghani annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layla, imenifikia kwamba wewe unafunga mchana na unafanya ibada usiku. Fala tafal, usifanye hivyo. Fa inna li jasadika alayka hadha, kwani mwili wako una fungu lake. Fa inna li jasadika alayka hadha, kwani mwili wake una sehemu yake ya kupumzika. Mwili wako una sehemu ya kupumzika. Wali ainika alayka hadha, na pia macho yako yana sehemu yake. Wa inna li zawjika alayka hadha, na mke wako pia ana hadhan, ana sehemu yake. Mke wako pia ana sehemu yake. Usifanye ibada usiku mzima wewe mke hana sehemu yake ya kustarehe na wewe, usifanye hivyo. Mke naye pia ana sehemu yake ya kustarehe. Usifanye ibada usiku mzima mke anakusubiri wewe, hapati usingizi, anakuangalia tu. Waswali ukimaliza wasoma Qur'ani, waswali wakasoma Qur'ani, mke ana sehemu yake naye, si ndio? Anakuhitaji. Sum wa aftir, funga na fungua. Sum min kulli shahrin thalathata ayyam, funga kwa kila mwezi siku tatu. Fadhalika saumu dahri, hiyo ni saumu ya mwaka mzima. Qultu ya Rasulullah inna bi quwwa, nikamwambia mtume ya Rasulullah mimi nina nguvu za kufunga zaidi ya siku tatu kwa mwezi. Qala fasum sawma Daud alayhi salam, funga saumu ya Nabii Daud alayhi salam. Sum yawman wa aftir yawma, funga siku moja na ufungue siku nyingine. Fakana yaqul ya laitani akhadhtu birrukhsa, akawa Abdullah ibn Amr anasema e laiti mimi ningechukua ruhusa ile ya mtume. Rawahu Muslim. Ya laitani akhadhtu birrukhsa, e laiti mimi ningechukua ruhusa hii ya mtume, manake nisingeweza kufunga mwaka mzima. Manake nisingeweza kufunga kama alivyoniambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa laiti ningechukua hiyo ruhusa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufunga kama alivyosema yeye, lakini vinginevyo nisingeweza kufunga mfululizo mwaka mzima. Alhadith rawahu Muslim. Qawluhu wa laylatul qadri mu'azzama yurja ijabatu ad-du'a fiha. Laylatul qadri ni usiku mtukufu, umeadhimishwa, hutarajiwa kujibiwa dua katika usiku huo. Yurja ijabatu ad-du'a fiha, hutarajiwa kukubaliwa na kujibiwa dua katika usiku huo. Liqawlihi ta'ala laylatul qadri khairum min alf shahri. Laylatul qadri, usiku huo wa makadirio ya Allah, ni bora kufanya ibada katika usiku huo kuliko ibada ya miezi alfu ambayo haiko katika Lailatul Qadri. Qala al-mufassirun qiyamuha wal 'amalu fiha khairun min qiyami alf shahrin khaliyatin minha. Kusimama katika Lailatul Qadri ukafanya amal katika usiku huo ni bora kuliko kusimama miezi elfu ambayo haina Lailatul Qadri. kufanya amal, kusimama ukafanya amal katika usiku huo ni bora na thawabu zake ni nyingi zaidi kuliko kusimama katika miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Wasummiyat Lailatul Qadr li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sana. Usiku huu umeitwa Lailatul Qadr kwa sababu hukadiriwa katika usiku huu yatakayokuwa katika mwaka huo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anayakadiria yatakayokuwa katika mwaka huo mzima, ndio ukaitwa Lailatul Qadr, usiku wa makadirio. Wa huwa muhtas wa hiya muhtasatun bil ashri al awakhiri wa layali al witri. Usiku huo unahusika na lile 10 la mwisho ya Ramadhani na zile nyusiku za witri. Nyusiku za witri ndizo zinazotarajiwa zaidi Lailatul Qadr 21, 23, 25, 27, 29 ya mwezi wa Ramadhani ndio utarajiwa zaidi kupatikana hiyo Lailatul Qadr. Wa akaduha Lailatu 27, inayokokotezwa zaidi ni usiku wa kuamkia tarehe 27 ya Ramadhani ndio inatarajiwa zaidi. Wayad'u fiha bima 'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aisha, na mtu ataomba katika usiku huo dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha mama Aisha. Wayad'u fiha bima 'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aisha, mtu ataomba katika usiku huo ile dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha mama Aisha radhiyallahu anha, akamwambia sema: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karimun hii haikusihi, hii neno karimun ni ziada, haikusihi hapa. Kwa alimwambia Allahumma, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ndio dua ambayo Mtume alimfundisha mama Aisha alipomwambia, waonaje mimi nikihisi kwamba hii ni Lailatul Qadr, niombe vipi, niseme vipi? Mtume akamwambia kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa Mtume alimfundisha mama Aisha, ndio amefundisha umma wote kwamba mtu asome dua hii akihisi kwamba leo ni Lailatul Qadr, asome dua hii, asitie ufundi wa kutia dua zake tena hapo na nyingine na nyingine. Ni dua hii tu inatosha mambo yote, inatosha mambo yote dua hii. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala yadullu ala ta'dhimi Lailatul Qadr. Sheikh al-Abbad asema dalili ya kuadhimisha usiku huu wa makadirio wa uluwi shaniha na utukufu wa jambo lake, anna Allah anzala fiha sura, ni kwamba Allah ameteremsha katika usiku huu sura kamili. Wasafaha bi annaha wasafaha fiha bi annaha khairum min alf shahrin. Allah akausifu usiku huo katika sura hiyo kwamba usiku huo ni bora, kufanya amal katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amal katika miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. ويدل لفضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يوبر واكي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كتكان نمتوم صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفون موز رمضان وكمؤمن الله نكترجي ثواب زاكي husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man qama lailatul qadr, na mwenye kusimama usiku wa lailatul qadr akafanya ibada, imanan kwa kumwamini Allah, wa ihtisaban na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa min kutubi sahih al-Bukhari kitabu fadli lailatul qadr. Kuna chuo kizima kimeandikwa hiyo kitabu fadli lailatul qadr. Lailatul qadr mukhtasatun bil ashri al awakhir min ramadan. Lailatul qadr usiku huo unahusu kumi la mwisho la Ramadhan, wa hiya fi autariha akadu, na usiku huo katika zile siku za witri unakokotezwa zaidi, 21, 23, 25, 27, 29, nyusiku hizi za witri inatarajiwa zaidi Lailatul Qadri. Yadullu lidhalika hadithu Aisha radhiyallahu anha, dalili ya hivyo ni hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujawiru fil ashr al awakhir min Ramadhan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashr al awakhir min Ramadhan, ikusudieni jitahidini kuipata lailatul qadri katika kumi la mwisho la Ramadhani. Tumelikuwa kihimiza jambo hilo, taharraw lailatal qadri fil ashr al awakhir min Ramadhan, ikusudieni mjitahidi kuipata lailatul qadr katika kumi la mwisho la Ramadhani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man kana multamisaha falyaltamisaha fil ashr al awakhir, anayetaka kuipata lailatul qadr na aitafute katika kumi la mwisho la Ramadhani. Rawahu Muslim. Wa hadith wa Abi Sa'id radiyallahu anhu wa fihi faltamisuha fil ashr al awakhir, itafuteni ipateni katika kumi la mwisho la Ramadhani hiyo lailatul qadr. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadith wa Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala taharraw lailatal qadri fil witri min al ashr al awakhir min Ramadhan, ikusudieni lailatul qadri katika siku za witri za kumi la mwisho la Ramadhan. Rawahu al-Bukhari. Jaa fi ma yud'a bihi fi lailatul qadr, imekuja katika dua inayoombwa katika lailatul qadr, imekuja hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat ya nabiy Allah ara'aita in wafaqtu lailatul qadr ma aqul, unaonaje nikiwafiki hiyo lailatul qadr niseme vipi? Ara'aita in wafaqtu lailatul qadr ma aqulu, unaonaje nikiwafik lailatul qadri niseme nini? Qala taqulin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, wa huwa hadithun sahihun rawahu al-imamu Ahmad wa ghayruhu. Kuna Sheikh al-Abadi hakuweka karimu kwa hii ndio lafzi lilosihi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, bila kuongezea hiyo karimu. Kwa hii ni dua ya Mtume sallam ambayo ni jami shamil, inakusanya kila lilolikusudia mtu aombe dua hii. Kala Sheikh al-Abad wa kana al-faragu min idadi hadha sharhi wa tahririhi fil yawmi thamin min shahr Rajab min aam 1426, wa asalu Allah azza wa jalla أن ينفع به كما نفع بأصله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمبا الله سبحانه وتعالى أتوفكيش كجوا نكتميا هيا يوتي تليو يفنديشا نتليو يسوما كتك رسالهي نافعة جدا شرحه هي الشيخ العباد يا هي آداب المشي للصلاة وكذلك شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نمبا الله سبحانه وتعالى أتوفكيش صوت كويتكليزا يوت تليو يسوما نمجنيو كتك رسالة هي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيشو إن شاء الله تتعانزا رسالة توحيد القول المفيد في أدلة التوحيد. كيشو إن شاء الله تتعانزا هيو القول المفيد في أدلة التوحيد. بارك الله فيكم.